أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة قاف کے اس بات قیامت کی ومثالن سرا او مسئلہ توحید ثابتی پا عدلہ و عقلی و سرا مسئلہ توحید ثابتی پا دلیل و عقلی و سرا یوما نقول لجہنم یوما رضا نقول چوبہم گا اس بات قیامت کی یوما ها رضا پرز قیامتا نقولو چوبوائی منگا لجانم ها جانم تا حلم تلعتی آیا دفتا و تقولو اوائی با جانم حلم مزید نورم سستا حلم مزید آیا سی نور سزیاتی و نبت الجنتو اونی زیوکنی سی جنتا لیمتقینا دپارا دپرزگارانو غیر بائیت نبوی لرین حازا ما تو ودونا داہانا شوادا کل سواتا سوسرا لیکل اوابن دپارا دار یورا گزیدن کی اللہ تا حفیظ ساتن کے نوکم دا اللہ بشارتا زیر اور کئی من غشی الرحمنو سوک شیری گید مربان بادشانو مل غیب ندیدو و جا آورت لکڑی بی قلب منیب پزلو انابت کو ان کی باننی منیب انابت توئی غسل لوئی طلب توئی منی توئی سوک توئی انگلیس کی وطر ڈیمانڈ وئی منیبا و جا آب قلب منیبا اور آتی کری پزلا رجوع کون کی باننی پزلا راگر زیر ان کی باننی پزلا طلب کون کی باننی ادو خدوها و تبویرش ادو خدوها داخل سید جنتا بسلام پسلامتی اثرا ذالک یوم الخلود دار از دامیز گرینا لهم بما دید رما یشاؤنا چی خوخسی ندی آتی غالی دی فی ها پری جنت کی ولدینا مزید ولدینا آمون سرا مزید زیادی ردین نعمت نبوی وکم آلکنا آسوم را لکڑی منگا قبل امکن دینا یا ډیر هلاک کړي د موږ مکه نه دی نو من قرن نه پیړونو هم چې دی آزاد دوه ډیر سخت منهم نه دی نو بچن پنیولو کې فنا قبو پسوګا دې دل دی فل بلاند پاخاریو کې پاخارونو کې پسوګا دې دل دی فل بلاند پاخارونو کې حل میں محیثو آیا او زید اخلاسی ان فی ذالکا دا قرآن دا زکول و دا پارا او دری سرکتو نے ذکر کئی ان فی ذالکا یکنن پدی قرآن کے لذکرہ خام خاپن دو نسیتے لمن دا پارا دا چاکان لہو قلب چیوی دل رزلو نزلو نار چاوی زړه چې کار پیک دی بیا خو سړی مړ شي زړه نه خو بغیر سړی ژوندی نشي پای وای هارت فیل شو هارد فیل اور پرالو زړی فیل شو زړی مثال د انجن د گاڑی کې انجن څه بیا نه سیټله زړی فیل شي بیا سړی مړ شي او دلته ویل من کان له قلب چې له چا زړی نو قرآن نه پیدا کړی نو زړه بغیر سړی ژوند نه سی پاتې کېږي اوس اسکال لالو مانا مشکل اسوا نو د دې مطلب څه دی چې چا زړی نو هغه ته په قرآن کې پند او نصیحت ته نو القرآن یفسر بعضو بعضو شیخ القرآن رحمه الله طرز او طریقه دا سي اسانه دا سهل دا چې القرآن یفسر بعضو بعضا لو نمخ کې تیر سدرې دې سمات کې من غش الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب من غش الرحمن کی گیر مہربان بادشاہانو مل گئے بنا دیداو وجا عورت لکڑی بے قلب منیب فضل عنابت کو ان کی باننے قلب منیب دل تمانے سے شوا ان فی ذلک لذکرا یقینا پر قران کی خامہ کا پندے نصیحت لمن پڑھنا چاہو کان لو جی دلرا قلب نو زلوی څنګه زلو منیب سپاہی کې انابت وی انابت کون کې زلوی لمن کان لو قلب نا چلرا چوی هغه لږه زلو انابت کون کې زلی خپای کې انابت وی طلب وی منوی شوق وی او چې انابت نوی نو الله غل هدایت هم نه کوي داربې مقلم د من طلب فقد وجدا چا دیو چې دیو چې طلب کو ناغو منتلو نو چې مینه پکې نیوی شوق پکې نیوی نو ته الله هدایت نه کوي وسته او سړی را والا قران ته کې نو سال یاد وو کی یره دا مې رشتہ دار دې دا مې مشر دې د کلی مې دې محلي مې دې لار مې دې استاد مې دې سال یاد وو کی دا به چې قران ته پکې نی خو چې انابت پکې نیوی طلب پکې نیوی نو دا غز زلو بند وی نو دا غز زلو دا قرآن کزی گی نا چه انابت پا کنوی لکا لوخه یو سڑه راوالی جام راوالی آغا سا ندکوی یا جگ راوالی آغا مخ کی ندکوی نا که بیا نور سزی گی نا یا ڈک نیوی خالیوی خو خلی بند وی خلی بند وی تبا کسا چولی نشه نو چې انابت نه وینو کته سړی راولې په زور باندې او کې نه قران دې کې نه او چاې کې خپل انابت طلب مينې څوک نه وي نه باندې بیا قران اثر نه کوي په باندې قران اثر نه کوي دیو جنا سورې فاتحه کې تیرسي یوه د سمات کې دوی سمج بار کې نبی ذالک سورې فاتحه آیت نمبر 32 ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين سورة فاتر دویستم سپارا آیت نمبر 32 ثم اورثنا الكتاب الذين بیاورکم گا فهم دا کتابا پوین قرآن آکسانو تاو استو فاینا من عبادنا چون کریم گاند بندگانو زمنا چان خلقو لزو دا قرآن فهمو پیورکم سم آورتن الكتاب النزینا بیاورکم گا فهم دا کتاب پیور دا قرآن اللزین آکسانو تا استو فاینا من عبادنا چون کریم گاند بندگانو زمنا کتٹو لی دنیا لداوت ورکے نسیال انابت بکنیوی راوځي کې بني خوان باورن کې بیا بلد دا خبره چې زړه لکه شي انقلاب راولي بدن کې انقلاب راولي دوی چې دن نا خېټه تلا شي او حل شي اسباب استعمال شي نو پای کې الله بیا اثر واچي او دوی چې کله خوړلې بیمار نه وي بار پته یې پساره درد دے ډاکټر ګولې ورکی آ د ځان نه بکی طریقې استعمال کی ا دوار پلتی درې وار پلتی راوالی د سر د پاسه وتړي او ریخه تینه تو کی کپڑا ته تو کی ساری خنشي ډاکټر تلاشي ډاکټر سے ما هو پرون چې تاسو ګولای را کړی وي بیګا مې غټول استعمال کې خو سر مې خنه شو. ډاکټر و دوی څو ګولای دی خوړلې سټیم. ډاکټر صاحب ما خو بس تاسو ګولای را کې ټول مې له سر نه پاسه اوتل لیکلا کې ما وی چې بس سر مې زرخ شي. ډاکټر و ته وي ځان نه ډاکټر یې مکو کنه دا هو تا ته ما ویلو چې ته به درې ټیمه یو ګولۍ خوري او په مړه به یې خوري. تا خو استعمال صحیح نه کړی خېټه باندې درد وي هغه بوتل یې راوالي او ګولۍ راوالي ټولې د خېټې د پاسه وتړي. وایي زما خو خېټه ښه نه شوه. نو خېټه به څنګه غچي دا خواله چې ته د وایي وخورې دننه خېټې ته لاړ شي بیا الله ته به سوال کوي چې الله پکې اثر اچوي. دانه چې ځمکې ته دننه لاړه شي خاورو کې میلو شي نه بیا را زرغونه شي. د دې فرض د پاسه ته دانی ونولا او بیا ګوره میاشت پس دوه میاشتې پس ته وایي چې دا خو لا زرغونې نه شوې. دا چې ځمکه کې پټي شي را زرغونېږي. با قرآن اله انقلاب راولي چې دننه زړه ته کوشي. دیو جن نبی علیہ السلام ته الله فرمایي سوره بقره آیه 97 کې فإنه نزلوا على قلبك من الله یقینا اوره دې قرآن جبرائيل عليه السلام على قلبك صف زبانه بإذن الله بكم الله. قرآن چې زله له کوشي انقلاب راولي. ما کې سوره محمد کې تیر شو شپږمه سپاره کې آیه نمبر 24 کې افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا دی سوچ نہ کئی پا قرآن کے نچی سوچ نہ کئی داغی وجہ دادا ام على قلوب اقفالها بلکہ زلنو ددائی تا تالے لگی دلی دی زلن قرآن کجی گی نا ندل تذکہ وئی ان فی ذالک نذکرہ یقنن پنی قرآن کے قام قاپندو نزیتے لمن پارا چاکانا چی لہو دلنا قلب نزلو انا بد کے ان کے او القسما او پمانا رواؤ او کینگ دی قوگاؤ وو شہینا دے متوجی ناسا. دادری سر تری انا بد بکیوی زلک انا بد سوک منوی او قرآن ترالو او القسما او کینگ دی قوگاؤ او کینگ دی جانا چلو بے کئی کافی کی گلنے جوڑی او پا کافی کی نور سلو بے کئی یا یوبل سلو بے کئی او غو کی دینا او درم وو شہین او دی متوجی ناسا متوجی نوی ناس دل تی او دماغ دفتر کی گرد جلتا دفتر کی کار کئی ناس دل تی او دماغ بلدے کی گردی کور کئی ناس دلتا وی و دماغ بلدی وی غیر حاضر وی دماغ حاضر نوی نو دے بیا ازدکل نی چکولے دا درے سرکنے چی پوری نو علا بیا سرے قرآن زکولے چی قرآن نفیدائی سے چی وو شہید او دے متوجی نسا و لقن خلق نسا واتے او بتا کی سرہ پینا کری دمگا اسمانو ناو والعاد ازمکے. مثال ادا چرے لکا کزرا لوٹرا مانگے رے جگ دے بائے کسی تو بوڑے نو اول خو دا شر دے چی آگا خالی وی تشوی نو تو پکے اوبے اوڑے سے او کنا ڈک وی نو بیا پکے اوبے نسے اوڑے بیا پکے نور نرازی دویم دا چی راگا سر بند نوی سر کلوی کمانگی وی او تا پی بانے برغول ایسی و بیاری پی اوڑا و شریس و اگر پی پوری کری یاری پی کپڑا تڑی لکلا کا نو کمانگی تسمی خدا آگی کی بیاس و رسول اینی سی دارنگی چی آگا تسوی او دویم دا چی تپکی سوا چی خوچی بے اولتا نکی اگر شیخ سلی کی سا کتابو نو کیره وی مور لگلی و پایو تا نو پای روڑل نو گلاس کی روڑل نو چی پای ورکو نو لوگن دی تپاتی شو نو یہ گلاس لان دی آن لوگن دی دا گلاس کو نوی دا سی لان دیو تیوی ناوی ردا خو آئی کم دا سی یو گوٹ کن دی رازی نو چی شیر سلی لوگن دی پای پاتی شو نو ګلاس ورته ویلالک دی کراوا چوا نا نور توی شو هغه توی شو نو چې توی شو نا هغه ته لکه دا خلک دی نو وینه نور دادی نو بیا ګلاس ورته نا نور ایم پیګه دا له وراشي نبک انابتوی نو وکی دی او نو متوجه ناسی او که سلوون دی وطا ورواتې ګلاس کې نا چې سو ویدالک پاتې نو دا دی بل کې راوته دی ولټه کې ګلاس ولټه کې نو چې وتا لکه تاسو زکه ویداري ګلاس زکه نو چې داسې کې هم څه نو ته چې راغلې او ته سلاټ کې ته چې راغلې او ته سلاټ کې چې تلې واره کې دا کیسه مشهورې دي د پوهې لپاره وی په ونه کې ناستو نو څنګه یې بلا نو چې څنګه یې بلا نو آکه ما څنګه چې ریبل پاګې نه سو ویخ کې ریبل نه لاندې نو ته سړې ګوري هله کدا خو دې دا څنګه چې کمرې وی په دې باندې ناشته او دې چې سلیما ما دینا اخوا وړه په بل څنګه کینا دا او کدا صبر اورځيږي ناغه نه منل خپل عقل کې راتل نه دا غي منل نه نو چې ریبل نه چې هغه اور ای بلے سنو غرسو چی دیرہ ہوئی ولکہ دا سڑے خو دیرو خیارو خا انتا خو رشتیائی سی تبرو گر دے گی ولہ پا کیا کرنی او دبل منی نبیا ولہ پوئی گی ناو بیا قرآن و سنت او دا مشر منی نا ولہ قنقنقن سماواتے او پتا کی سر پیدا کرنمگا اسمانو نا ولہ دا ازمکی وما بینہما آج پا میں اندر دوارو کنی فی سیتا تن فی ستتن پشپگو لم فی ستتن ایامن پشپگو لم خوکے ایام نیوم جمع لمحی تموی اور رضی تموی پشپگو لم خوکے آشپگو حکمونو کے وما من سناو نظر سلنم نتمن لغوب سرحوالن فزبرن پس سبر کوا علاما پابن یقولونا شوائن دین انتا پی سبر کوا نالا دین بیان کا قرآن بیان کا قدر تسوک بدی ردی وی نو تپی صبر کوا فاز بیرو فاز صبر کوا لاما پابانی یا قولو ناچی وائدی و سب بیخو او پاکی بیانو او پاکی بیانو بی حمد رب بیکو سرد سند ربستاو قبل طلوع شمس موکنو خطلو دنورنو قبل الغروب او موکن ربیدو دنورنو دورتی رشپید اللہ حمد وایا هر وقت قبل تلو الشمس و قبل الغروب ارو دا اللہ حمد و سناوی ومن اللیل و نشفیا فساب بیعو پس پاکی بیعن و دا اللہ و ادبار سجود او رسو دا سجدین یا پاو دا پریوطلو دا سورو کین و سمی او وکیگ دا یوم اینا دل مناد و سمی او وکیگ دا یوم بیان دا غیو رزیتا یونادی چی آواز بکئی منادی آواز کون کے یونادی المنادی یونادی چی آواز بکئی منادی آواز کون کے من مکان قریم لزینی دینا یوم آورد یسمعون سے حتا چی غب کی دی اوری بدئی یسمعون سے حتا اوری بدئی چی غب الحقی پوکم دالا یا بلاقی پریسیا ذالک یوم الخروج دا ورزا دا وطلو دا ذالک یوم الخروج دا دویم زلش پیلے کی اول زلش پیلے سر با عالم فناشی دویم زلش پیلے سر اسرافیل علیہ السلام چی ہوئی قبرون نبرا اوزی را پا بسی اور درین زلپ بیا میدان حشر کے را ہنڈی گی ذالک یوم الخروج دا ورزا دا وطلو انا نانو یکنن مگنو ہی جو نکول کون ونمیت رم رکول کون وَيْلَيْنَ الْمَسِيرَ مُنْتَرِ وَاپَسْ كَيْدَ لَاؤُ يَوْمَا عَرَدْ تَشَاقَقُ الْأَرْضُ چِهُ مَشْوِزْمَكَا عَنْهُمْ دَدَيْنَ سِرَانْ فَتَلْوَارْ سَرَاؤُ ذَلِكَ حَجْرٌ دَاغُنْدُ لِيَا لَيْنَا فَوْمْبَنِيَ سِيرَ سَنْ نَانُ عَالَمُ مُنْغَ فَبُوِيْقُ بِمَا پَابَنِي آنے تپدئی باندے ومان تالیم بی جببارو آنے پت تپدئی باندے زورا وران دا تواس پیدا دا خوکار نکی ومان تالیم آنے تپدئی باندے بی جببار زورا وران بیلی اللہ کار نه کوي دا و مان تعلم بجبار او نه ته په دې باندې زورولو فذكر پس باندې کان بل قران په قران باندې فائدہ به زو کغلی منا زو کو یا خاف وایندو چری کی زما د اعظم نا الله وای بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الزاریات مکی سورۃ ته ترتیب د سورتونو کې 51 یو پنځو سمو نزول کې 67 وځه تا پس سورۃ الاحقاف نا نازل شوی دی مکی سورۃ سره ربطو پگن وجودے اول آجا موقع سورت کے سورے قاف کے آتم آیات کے لیو سورے قاف کے آتم آیات کے لیو تاب سنتا ہوں ذکرہ لیکل لیام دیمونے با دا قرآن دا پن نو نسیت لیکل لیام دیمونے با دپارا داریو بنداؤں انابت کون کی انابت بھی بکے لکل عبد منیب دا پارا دار یو بندہ انابت کون کی انابت کون کی دا پارا پدی کی فن و نصیحت تے نو پدی صورت کے 500 آیات کی ہوئی آت نمبر 50 500 کی ہوئی ففرو الاللہ رامنہ کہیں کتاب دا اللہ تاو نہ اللہ کتاب ترامن نہ کہیں ففرو الاللہ رامن نہ کہیں کتاب دا اللہ تاں دے موجا موقع صورت کی پاپ کی ذکر دا قیامت اور دا جزا و سزا موقع صورت کی بیان دا جزا و سزا دا جنت اور دا اور پدی صورت کی زاریات کی اول کی پاغیبانی سواہد پیش کی دا قیامت او جنت او دا اور او دا رشتیا دی دی صورت کے شواہد پیش کئی گواہان پیش کئی پاغے باندے پا قیامت باندے قیامت رشتیا دے درے موجا موقعی صورت کے ویلو اس پاس سمیات کے آیت نمبر 100 لکے وَلَقَنْ غَلَقْنَا الْإِنسَانَوْا مُنگا انسان پیدا کرے دے نو پدی صورت کے ویسلہ میں پیدا کرے رہے آج چپن کے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ عبادت میں پیدا کری موقعی صورت کے اسفار سمیت کے انسان میں پیدا کرے دی صورت کے وہی عبادت میں پیدا کری دیو جنا متصل ارالو سالور موجا موقعی صورت کے آخری آیت کے لئے فَذَاكِرْ مِنْ قُرْآنِ مَنْيَا خَافُ وَعِيدُ فذکر من قرآن آیت نمبر 45 آخری آیت کی پن ورکا پا قرآن ماننے فیدب تسوک اخلی تسوک زمان دا عذاب نیری کی اللہ ہوئی آن خلق باتی فیدہ اخلی نفدی صورت کی 55 آیت کی ہوئی وذکر فہن ذکر تنفع المؤمنین وذکر پن ورکا پا قرآن ماننے فَإِنَّ ذِكْرَهُ پس یقیناً پن ورکول پا قرآن باننی تنفع المؤمنین فیدار کئی مؤمنانو تاؤ تنفع المؤمنین فیدار کئی مؤمنانو تاؤ مؤمنان لو فیدہ ورکئی بل دوکتی فیدہ ناکلی پینزم ہو جاؤ مکی صورت کی قاف کے ریلیو یولا سمیت کے کذالک الخروج دارنگی و تلین قبرننا کذالک الخروج دارنگی و تلین قبرننا نپدی صورت کی ہوئی زاریات کی آواز و تلین دی انما تو ادونا لصادق انزم آیات کی ہوئی انما تو ادونا لصادق یقیننا شواد کل سیتا سوسرا ناری سیادا انما تو ادونا لصادق یقیننا چواد کل سیتا سوسرا ناری سیادا نورم گن وجوہاتی دربتا امتیازات سورتا دا سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 7 وم باندے والسماء ذات الحبوک دا سورت ممتاز دے پا آتم آیاتا انکم لفی قول مختلف تاسو وینا مختلف ہو دانگی دا صورت ممتاز پاس اللہ سمیات اٹھارا وبالاسحار هم یستغفرون مومنان پا وقت صبح کی بخنا غواری دا اللہ نا دانگی دا صورت ممتاز پا 22 آیات آیت 22 آیت 24 آیت 36 آیت 29 اور آیت نمبر 52 54 دا امتیازات تا صورت تی صورت کی اس بات تا قیامت کئی پس شواہد و سرا اس بات تا قیامت بھی شواہد اور عدلہ اقلیہ دپار دا اس بات تا توحید اور تخویف اور کئی مجرمان ہوتا اور بشارت اور کئی زیر مومنان ہوتا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاریات زروانو اور شہید یا بادنو نسلن کی زروان پنسلن سرو وزاریات زروانو اور شہید یا بادنو نسلن کی پنسلن سرو وزاریات زروانو اور شہید یا بادنا نسن کی پنسلو سراؤ فالحاملات وقرانو یا فرشتیتنا مراد دی فالحاملات وقرانو شہید یا غڑکی کیسائی وقران دبوجنا فالحاملات وقرانو شاہد یاو ڈکے کی سہی وکران د بھوجنا فل جاریاں تی یسران شاہد یاو تن کی سہی پاسانتیا سارا جاریات کی سہی یسران پاسانتیا فل جاریاں تی یسران پس شاہد یاو تن کی سہی پاسانتیا سارا فالمقسمات امرانو شاہد یا فرشتے تقسیم کو ان کے حکم نہ اللہ لراؤ فالمقسمات امرانو شاہد یا فرشتے تقسیم کو ان کے حکم نہ اللہ لراؤ انما تو ادونا یقیناً چواد کو لے سی تاسو سرو لسواد کو خام خاری تین رو وہ ندی نہ لو کے ہم اور یقیناً قیامت خام خوا کے دن کے نہیں وہ سمایا سید آسمان ذات لوگوں کے خاون دلارو یا خاون دا خائص ہو ان کم یقیناً تاسو لفی قول مختلف خاما خاپا وینا گڑوڑا کیئی یوں پا کوڑو لیسی آنو دا قرآن ناو منا سوکو افکاو چاڑو لیسی دے دا حق ناو قتلا پلانتی سی خر را سونا اٹ کلیان اللہ زینا کسان ہم چنئی فی غمرتن پا مستے کے ساہونا خبری دا قرآن ناو مستے کی دی دا دنیا نے نعمتنو کے مستو کے وا الذين كذبوا في غمرتين شديد بمسكين ساهون نا خبر هذا القران نو يسالون تبوسين ساهون نا خبر هذا القران نو يا ساهون بريخذون كي قران لراو بريخذون كي قران لراو يا ساهون بمسكين بمبلغ كي القران نو یسالونا تپوش کئی ایان یوم الدین کل بئی ارز قیامت یوم ارز هم علی النار دیو پور باندې یفتنون وری تکڑے شی اللہ دے مومنان مسلمانان دا اور نو ساتی ہا ارز چوری تے بھگڑے شی پور باندې ہا ارز یوم ارز هم دیو علی النار اور بانے ہم تنون ریت وکڑے سیدھے او اللہ وطوئی زوکو فتنتا کم وسکی عذاب تاسو هذا الذي ده عذاب دے کونتم چوئی تاسو بھی پنے باننے تستحجلون تلوار چون کی ان المتقین بے شکا متقیان پریزگاران فی جنات و عیون فا جنتون کی مئن پچنو کی مئن آخذین آخذون کی مئن ما غنیمتنا آتاهم ربهم چوار وکنے تنبد دائیں اینام یکنان دائی کانو دائیں قبل ذالک آمکن دیناو محسنین موحدیناو کانو دائی قلیلن لگاو من اللیل دس پی امائی حجاون عرق لگاون کی لگاو ما یہاں جاؤن ما یا زائد دے کانو دائی قلیلن من اللیل لگ دس پی امائی حجاون ما زائد دے یا جاؤن عرق لگاون کی او دائی دس پی آلگ عرق لگاون کی ندشپی خو آرخ نه لګي اوس هم آرخ نه لګي کنه ویخي اوس هم ټولس په ویخو سره پاره ویخي ویخ ویوس خو سره پاره انټرنیټ ته ناشتی ټولس پا ناستوان سیتا ټولس پا خوشی بوتان ګوري قرآن او تاواز کوي کنه ناستوان سیتا ټولس پا خوشی بوتان ګوري زما تورټو کوتا پشمیر یو سو بندیان ګوري سپې خو شوګیره کوي خو سره پاره د سپې ویخي ها اجره کې ګپې څه په لګې ټي وی لنا سی وی تیار لنا سی سی ډي لنا سی هاګن بلا لنا سی ګپې څه په لګې غیبت کوي او بیا د اورځ یو دی بیا سر مور بچې پاسولو پاس وی لګا دوڑی سپی خواستی ملنڈی وی پاس او انوار را خطلی چی منزو کے ناو تو انوار دی پنیمش پرا کی جنو دی پنیمش پا پاسو انوار روزگار دی پنیمش پا دیو رازو کے خو پنیمش پرا کی جی بیا او چی بیا دیر اس پی خوب امنا کئی دا وقتا او دکی گمنا نسار با بیا سنگا پاسی نا دس پی لگ آرخ لگئی خدا اللہ عبادت کے ورپسی بیا وی دانا چی ترے چی زم تول اس پوی خیم اگو قرآن کی میں اللہ صفتوں کو چیرے ٹول اس پنا چیزم ٹول اس پوی خیما ننا آسی وی خیدلنا و بل اصحاری هم یستعفرون او پواد سبا کی دی بغنا غلطن کی دا اللہ نا و بل اصحاری هم یستعفرون او پواد سبا کی بغنا غلطن کی دی دا اللہ نا سہر کے پیشمنی کی فرشتہ رازی اچھا ہوئی حل میں من تعفرن آیا ترے سوک بخنا خل تن کے چی اللہ نا بخنا ہوائیں چی اللہ ہوئی دولا بخنا ہو کماؤ حل میں مسترزقن آیا ترے سوک رضو خل تن کے چی اللہ ہوئی دولا رضو کی برکت واچو ماؤ مگا خوال اللہ نا غوارو نکنا مخلوق پسیو مخلوق نا غوارو مخلوق نوارو اللہ نا نوارو کرے تما دا مخلوق دا در اپری خواہو با شہید مبارک جاک گدائی اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ سر تعلق جوڑ کا چھے مول سے اللہ سر تعلق جوڑ کا چھے مول سے پخیٹ باندے چھے اللہ دے عجتوں نے پورا کی ضرورتوں نے دی پورا کی مخلوق بانے اسباب بانے یقین مکوا وَبِلْ أَسْحَارِ وَقَوْتَ سَبَاكِ هِمْ يَسْتَغْفِرُونَ دی باقنا انتون کی دا اللہ نا وفی اموالهم او پا مالونو دنے کی حق النسائلی حسنا دا پارا دا غلسن کی والمحروم او دا پارا دا غلسن کی وفیلا دا پزمکا کی آیات للموقنین نخلی دا پارا دا یقین کون کو وفی انفسکم او تاسو کم نخلی دا اللہ دا دانیتا زانتو گوراو اسور نحل کیا غا دلائل پیش گئی کنا و بابا لگ زانتو گوراو دنن فین اے پیدا زوان اے نسی بودا روان اے پانساو انقلاب در کرا و صبح چاو بابا زانتو گورا بانگو سیاسو حدم اشارت میں کند پیرے کہ امروز سیاں فردا جائیں جا سیاں جاؤں. بابا بوڑا شو افو کار پہ ہو تیرو نے زاڑ شو بابا کمزور ہے سو لاس پہ کار پہ ہو امسا سرئی او امسا مولانا روم فرمائی بانگو سیا سا اشارت ہر دم اشارت میں کنند پینے کہ امروز سیا فردا سیا فردا یا فردا جائیں جا سیاں جاؤں. بابا سر امسا دا اوروان دے امسا ہوتی بابا سا دا مرگ دا دے دیا دا دے دے مریا دے دے اویا گزی دے جماعت تزی چھ نوجوانو اللہ وطنو یاد اس بوڑا چھو غریبا پا امسا گردی او امسا ہوتی بابا اس مرے دے دے کمرے دے دے کمرے دے دے کمرے غافل تجھے گڑیال دیتا ہے یمنا دی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹھا دی دا انسان مثال ہو آگا دا کپنائی دے سوکو دا پکنائی و سوکو دا کپنائی و غبارا چی آگا بات پکیوا چی دا امام راجی رحمت اللہ علیہ نوستے ہو رائی کلی کی روانو آگا غبارا آئے پرسے دلیوا آیا وصری آگا ترخ کی نیولیوا ملکی دا ترخ کی نیولیوا پرسے دلیوا نا آگا تا گوندیوا نجاسی چی لگزور و تورل ناما تشوا نا پردہ وال و تا پکنائی غبارا اور پسی گزیر چی سو شو آگا سی اوی منتل نرے گنی پردہ وا بیا دو ناسی دو ناگا تو ایمان پکی نو دا چی بات کیو جی بے پتہ نلگی بیا دا غا سا چی بے انسان کیوی نو دا کسو نمس پی اگا سا چی دنو جی بیا بیا عجز شی غریبا بیا دا بل بلتا محتاج شی انسان لو نے سوچو کا وبل اسہار پود سبا کے ہم یہ تو پھروں دے مکھنا تن کی ڈال لانا و فی حوال مو پما جن دے کے حق للسائل حق حسن للسائل نہ پر قل تن کی وال محروم نہ پر دنو تن کی وبل ان بعد مکہ کی آیات النقل للموقنین دا پارا دے یقین کو ان کو فی انفسکم او پتا سو کم نخلی دا اللہ دا وحدانیتا افلا تو بسرون این گری زانتا وفی سماع اف آسمان کی رزقو کم اسباب دا رزق ساسو دی اسباب دا رزق باران وما تو ودنا چوا دا کلیشی تاسو سرا فورب سماع پس قسمین پر رب دا اسمان والا دا دزمکی اِنَّهُ يَقِنَنَّا قِيَمَتْ لَحَقٌ خَوَ خَرِشْيَانِ مِثْلَ مَا پَشَانْدَاوِ اَنَّاكُمْ يَقِنَنْ تَاسُ تَنْفِقُمْ خَبَرِ كَوِي سنگا جی تاسو پا آسان تیا خبری کوئی اور دیکھیں سے تکلیف نماز کوئی دعا سی اللہ تدا آسان نے قیامت پر عزی حالا تاکا واقعید ابراہیم علیہ السلام بطور تمہیز ذکر کئی اور بیا پینزے نمونی دا تخفیف دنیاوی ذکر کئی حالا تاکا آیا ناغلے نیتاتا حدیث و خبر زیف ابراہیم زیف ابراہیم المکرمین دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام عزت مندو اذا دخلو علیہ کلچ داخل سفد بانی فقالو فسوین دی سلاما السلام علیکم فرشتوئی قالا اوین ابراہیم علیہ السلام سلام و علیکم السلام قوم منکرونی و قوم ناسنا اسوا کیا مخ کی تیرہ سیرا یاد ہو کم صورت کی تیرہ سیرا ابراہیم علیہ السلام واقعہ سورہ ہود کے ہود کے ہجر کے قالا اوہل ابراہیم علیہ السلام سلام وعلیکم السلام قوم منکرونی و قوم ناسنا فراغ الی آلی نراغ تلوار کو الی آلی قلقورتا فجا پس راتیو کو بیجل سمین پس کی سربانی امخ کی ویلو بیجل خنیز پس کی ورید شیبانی سورہ ہود کی ویلو آیت انتر کی بیجل خنیز پس کی ورید شیبانی دلتے بیجل سمین پس کی سربانی ملمائی رالو تپوس چین نہ کہ پمنڈ لاڑو کو تو سرف خیرو نی والا لکھو نہ وہ فرشتے وی خوراک نہ کولو فقربہ ننی ذکر خوراک له دیتاو قال نوین قر قال نو ابراهیم علیہ السلام الا تاکلون ایا نقریتانسو فاجت منهم خیفا نو پټه کا دینا یرا پزلکی زکیو یری دو امکه واقعه تیر سے ہوت کے ہجر کے ہجر کے آیت نمبر 52 کے فرشتو وتوی چه ابراہیم علیہ السلام وتوی انا منکم وجلون من کو تاس نو یریدو تا نہ غزم گئے رس خوراک نہ کوئی دا خود دشمنی کوئی تاس من سرا سوا خیال تا انا منکم وجلون من کو تاس نو یرید ابراہیم علیہ السلام نے قالو ان فرشتو لا تخاف ما یریگا د سورې هجر او د سورې هود آیاتونه چې وسره نه وي نو بیا اسکان لازم چې فرشتو ته خو علم غیب تا ای هو پوی په ډالان کې عالم الغیب فرشتي نه دي نو چې انور آیاتونه وسره نه لای نو دې دې کې بیا اسکان لازم قالو ان ابراهیم علی السلام ته ان منکم وجلون یقینا مونږه تاسو نو یریدو موږ تاسو نه یرو شو ان منکم وجلون سورہ ہجر کے سوال سمجھ پارا آیت نمبر 51 کے دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی وَنَبِعُ مَنْزِفِ عِبْرَائِيمِ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ اُس دل تاکی بیا سپری خط سپا سورہ ہود کے دا درے والا واقعہ چراون کی دا سورہ ہود و سورہ ہجر اور سورہ زاریات ادا ټول یو ځکه نه اسالات پکې بیا حل شي فرشتو ابراهيم عليه السلام وی قال او ابراهيم عليه السلام ان منكم وجلون يكن من تاسو نو يريدو مدن تاسو ری زاريات کوي قالو ویني فرشتو لا تخف ما يريغا او بشرو او دین اور کو د تام به غلام عليم پالک په انسان فاقبلت امراتو نو فاقبلت امراتو نو راغلا خدا ددا سارا بی بی فی سرت ان پتیزائے کے فس وقت وجہا نو تاسیوار کو تندیتا دا خود دا عادت تے چی تساجیبا کارو نو یا تندیتا تسوائی خورے یا پا پو زبانے کو تکیری وائی خورے دا کار دا سرے دا اوزگاری کنا یا خدا بلے کرلالا محلہ کے چھوڑ کی سوٹی موٹی اور دورن دا گوتے گندا ور سټو نو ګوتې په پوزوانه کې هو وي خوري تاسو کر خدا چې خابوي دي هغه دا خوري دار دي ګوتې سره دا ټوټي وروړي ګوتې دی وګوره هغه اندر هغه بوې زمو کور کې بوې نشتا دا خزي وزګاري دي نارا باندې کا فسوکتو فستشور کو وجه ها تندې خپل تا وقال تو وی اجذنا قیم زی مبړای سنداو زب اڑائی مدما وسنگ زیوشی قالو اولنی فرشتو کزا لیکی امدارنگی بایی تا بڑائی سندوائی قال ربو کیویلی جی راستاو انہو هو الحکیم العلیم یکن اندال اللہ حکمت والا پویانے اللہ ویلی چیزاو بچے ورکوما قال اول ابراہیم علیہ السلام فما خدبکم سر حالتاسو ایو المرسلون اے لگلو شو اے فرشتو قالو ویندئی انا ارسلنا اکلن انگرہ لگلی شیو الہ قوم مجرمین قوم دا مجرمانو تا لنرسل علیہم دیرہ پارا شیولی گمگا پدئی باننی خجارتن کانی من تینین دا ٹکرونا مساومتن نشاندان ان ربکا پنی دربزا دار مشرک نمبے بھی لکلو پاریو کانی اوہ پیرا پریوتو مصوما تن نشاندارو اند ربکاو پنی درمسا للمصرفین دا پرد مشرکانو فاخرجناو پسو کلمگا مناسو کانچو فیہا بریکی من المؤمنین دا مؤمنانو ناو قما وجدناو پس انمن کلمگا فیہا بریکی غیر امیتن بغیر دیو کورناو من المسلمین دا مسلمانانو ناو یو کور بکی دا مسلمانانو وطرقناو او پری خود مونگا پیا پدے کی آیتا نخاو للذین دا پر را کسانو یخافون العذاب چیرگی رید عذاب علیم دردناکناو اولا نمونه تخفیف ذکر کا واقعا قوم دلوت علیہ السلام اور دویما نمونه تخفیف دنیای ذکر کئی واقعا فرعون وفی موسیٰ اوپا واقعا موسیٰ علیہ السلام کے نخدا اذا ارسلنا اوکلا چلے گلے ہوں گا الى فرعون فرعون تا بسلطان مبین پادل اخکارا فتولا نوارد برکنه بے پمانا ما رکنی سرنا قلنا کرنا وقال اوے ویلا ساہرن دا موسیٰ علیہ السلام جادو کرنے او مجنون یا لیونینے فاخذناہو فس انی علم گندلنا وجنود اولا کنیدنا وجنود اولا کنیدنا فنبذناہم فس او ظلم گندلنا فی الیم پدر یامکی وهو ملی مودیو ڈک دا غمنا وفی آدینو پا آدیانو کے نخدا حتا درمان منا تخفیف دنیوی وفی آدینو پا آدیانو کے نخدا اذا ارسلنا کلا چرو لگلنگا علیم پدیبا نریح الحقیم بادا بے خیرا ما تذرو نوے پریخو من شین ہی سیدا اتتو کراتو بالے پد بانی الا جالتو مگر گردولے اد لرا کرمی پشاند زارا زارا وفی سمودا او پبارا دا سمودیانو کے سرور ما نمونہ تخیف دنیا او پا سمودیانو کے نخدا اذا قیل لہم کلا شویل سدیتا تمتو فیدا اقلی حتا حین تریوتا پوری فاتو پس نابرمانیو کا دیان عمر ربیم دا حکم درم ددین فاقذتو مصائقتو پس انی وندی لرا چغی پس انی وندی لرا چغی وهم ینظرون دی ولکتلا فمستتو آنو طاقتنو ددین من قیام دو دری دو دا پاسی دو دٹنگی دو وما کانو منتصرین نانو دی بدل خیستن کی وقوم نوحیم پینزم واقعا لتخفیف دنیوی وقوم نوحیم وقوم دنو علیہ السلام من قبل پخواو انام یکنن نیکانو دی قوما فاسقین قوم بدکارا والسماء بنیناها او اسمان جو کریم گدیلارا بی اے دن پاکپل طاقت باننی پاکپل لاس پاکپل طاقت ہو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ او بے شکم گاؤ خامخاتو ان لرن کیو طاقت لرن کیو وَالْآدَ عَزْمَكَاؤ فَرَشْنَاهَا آغورو لدم گا دے لرا وَالْآرْضَ فَرَشْنَاهَا اپکیروان کا والارض فرشناها ازمکا غرولنم گدی لرو ونعم الماهدون فصاخا غرون کیونگا ومن کل شین و داریون سیزنا خلقنا بنکرنمگا زوجین جوڑا جوڑی لالکم تذکرون خامخا چتاسو پنواخ لئی ففروا الاللہ رامنا کہیں کتاب دا اللہ تا ففروا الاللہ پس رامنا کہیں کتاب دا اللہ تا انی اکنند تیمالکم تا سنا را من او دا طرف دا اللہ نا نذیر مبین بند کرا رہا مجھے نذیر مبین یار اور کہ ان کے ماں کارا ففروا الى الله اچھا بودی خدورانی نے پارا بیارا پاسی ففروا الى الله اسرامن کے کتاب دا اللہ تا انی یکنن زتیما لکم تا سلرا منہ دا طرف دا اللہ نا نذیر مبین یا اردون کے مخکارا ولا تجلو ما اللہ امگر دو انسر دا اللہ الہ ناخر مددگار بل انی اکنن زیتی مالکم تاسو لراؤ منہو اتر بدا اللہ ناؤ نظیر مبینی راوڑکون کے ماسکاراؤ کزالے کا خبرم دارنگی ناؤ ما تنزینا نور اغلی پاکستانو باننی من قبل امچه ما کنه دینا من رسول حسی و پیامبر الا قالو ما کرو البنی ساہرن او مجنون ساہرن جادو گردے او مجنون یا دیوانے دے اتواسو بیہی آیا وسیعت کیت پدے باننی اتواسو بیہی آیا وسیعت کے پدے سرا یو بلتا بل هم قومن اتواسو بیہی آیا وسیعت کوئی تاسو پدے باننی یو بلتا بل هم قومن تواؤن بلکی نیو قوم نے سرکشا فتولا نم نوارا ددئینا وما انتا بمعلوم پس نیتا ملامت شئن وذکر او پند واقلا وذکر او پند ورکا با قرآن باننی فإن ذکراؤ مکی صورت کی اخیر کیلو فذکر من قرآن پند ورکا با قرآن باننی دلتا ہوئی وذکر او پند ورکا با قرآن باننی فإن ذکراؤ پس بیشکا پند ورکل پا قرآن باننی تنفع المؤمنین فائدار کئی مومنان اتاو وما خلقت الجن او نی پینا کریم گا پینیان ولیسا انسانان الا لیعبدون مگا دفارا دا عبادتاو عبادت میں پیدا کری دی الا لیعبدون مگا دفارا دا عبادتاو عبادت میں پیدا کری بندہ آد اردو شہر ہوئی بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کہ بندگی دا اللہ نے کہنا زندگی نے شرمندگی دا وما خلق دن جنہوں نے پینا کریمہ پیریان ولنسو انسانان اللہ لیابدون مگن پارا دا عبادت ما اریدنو اقوارما زہراتن لرمزاو منہم دا دینو میر رزق دا رزقا نوارم از دا دینا رزقا وما اولیدو نوارم ایو توی مونچنی تو آورا کی ماتا خوراکنا کی ماتا ان اللہ یکنن اللہ ورزاقو دے رزق ورکو انکنے ذو قوت المتین خواننا طاقت مضبوط تے فإن للذین پس بیشکا دا پردا کسانو پس بیشکا دا پردا کسانو ظلمون چی ظالمان دی زنوبن گناونا دی جرمونا دی مثل زنوبی پشاندہ گناونا دی جرمونا صحابی من عمل گروتا دی فلایت تطیعون پستا فلا فلایت ساجلون پستلوار دن کئی دی پاس داماؤ فلایت ساجلون پستلوار دن کئی پاس دابانی فویل للذین پسلا کرتیا کسانو لراؤ کفرو چی کافران دیمی یومیم اللہی دورتی دلی حقیناو یو آدون کی وعدہ کولے چی دی ساراو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التورو مکی سورت تے ترتیب در سورتون کی باون دو پانزو سم آو ترتیب در نزول کے چیتر شپاگ آو یای ما قصد سور علف لام میم سجدینا نازل شہرے مکی سورت سرا ربط پگن وزورے مکی سورت قاف کی ویلو یول سمیت کے کذالک الخروج بیا زاریات کی ہوئے انما توعدون للصادق تاثر چکم وعدہ کولی کی دارشتی ندا نو اوسا نی سورت کی وی تور کی ومیت کی انا عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ومیات کی مکی صورت کی ویلو انما توعدون للصادق پنجمیات کی دی صورت کی وی ان عذاب ربک لواقع دے موجا زاریات کی مکی عدلہ اقلیہ ذکر کرو پا ادبار دا خلق دا پیدائش سرا دو اسم و دو اسم آیات کی نو پا دی صورت کی دلیل اقلی ذکر کئی پا اعتبار دا فنا سرا جدا شوری نو اٹول فنا شی مکی صورت کی دلیل اقلی پا اعتبار دا پیدا کولو سرا جدا ٹول ارسا اللہ پیدا کری دی صورت کی دلیل اقلی پا اعتبار دا فنا کی دو سرا جدا ٹول ارسا فنا شی درے موجا موکی سورۃ الزاریات کی دلیل عقلیو پہ اثبات توحید ہو موکی دلیل عقلیو پہ اثبات توحید ہو دی صورت کی ادلہ ثلاثہ ذکر گئی درے والا قسم دلیل ہو عقلیہ نقلیہ وحیہ دی صورت کی درے والا اقسام دلیل ذکر کئی سالورم آجا موکی صورت کی ویلیو آیت اکاون کی موکی صورت کی ویلیو لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر اللہ سراب المددگار مگرد ہوئی دی صورت کی سورہ تور کی وہی آیت 28 کی انہو هو البر الرحیم مہربان بادشاہ دے مومنان با موحدین با جنت تبوزی پینزم آجا موکی صورت کی مثالوں نہ ذکر کو پہ اس بات دا قیامت موکی صورت کی مثالوں نہ ہو پہ اس بات دا قیامت دی صورت کی ادلہ ثلاثہ ذکر کئی عقلیہ نقلیہ وحیا پہ اس بات دا قیامت دیو جنائے متصل اللہ نورم گن ربتو ندی امتیازات تا صورت سورہ تور ممتاز پسلور میات بیت المعمور دارنگی دا صورت ممتاز دے پدر میات رب کے منصور او دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 26 انا کننا من قبلو فی اہلنا مشفقین قیامت کی بوئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 34 فلیاتو بی حدیث مثلہی صورت کی خلاصہ صورت ہو صورت کے اس بات تک قیامت کئی بے ترقی فترقی سراؤں اس بات تک قیامت کئی فاد اللہ و سلاسہ و سراؤں او بیان دا مقاصد ہو ارباؤں دے توحید رسالت ہو صداقت الکتاب ایمان بالآخرت ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتُورِ شَاهِدِ کوئی تُورَاؤں وَالتُورِ شَاهِدِ کوئی تُورَاؤں یا زید و اہل موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا کہ اللہ وحی قولا کوئی تور سرے وطا وحی کڑیوا وکتاب منصور او شاید یا کتابا لکھلے سے وکتاب منصور او شاید یا کتاب لکھلے سے فی رق منصور پاغا کاغذا پرانیسی کی پرانیسی شیئے کی فی رق منصور پاغا صحیفو خورو ورو کے کاغذ پرانیسی کی صحیفو خورو ورو کے والبیت المامور او شاہد یاغا کورا جو کرے سے والبیت المامور او شاہد یاکور جو کرے سے والسقف المرفوع او شاید دے چتا مرفوعی اچت شے وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ او شاید دے چت اچت شے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ او شاید دے دریاب لمبا شے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ او شاید دے دریاب لمبا شے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ یقیناً عذاب درستا خام خواقی کن ان کے نئے مالا اون بویندی لرمین دافے سوک دفتون کے یا مارت مر سمہاؤ چلار بشی اسمانا مورن پتلو سارا و تسیر الجبال اوروان بشی غرونا لار بشی غرونا سیرن پتلو سارا فوہلن پسلا کھتے امائی دن پدو رزبانی للمکرزبین درو جنو لرا الذين كسان دروجن سو کیا کسان هم چنے فی خوزن پا باطل کی یلابون لو بکن کنی عباسی کن کنی یا مہا ورد یدعونا چیدی کمار کنیسی دیتا الانا لی جہنم او دا جہنم تا دعا دکتا او تبویر سی ها دین نار اللہ تی دا او رہا ونے کون تم چوئی تاسو بیہا پدی بانے تو کذیبون در ہو جن کیا کون کی افا سیرن حاضا و تبوئی رسی افا سیرن حاضا آیا جادو دے دا ام انتم یا تاسو لا تبصرو نوی نئی اصلاحا دن سی دیتا فزبرو نو صبر کوئی اولا تزبرو یا صبر نکوئی صبر کوئی او که صبر نکوئی سوا اونا لیکم برا برا خبر پتا سبان نی انما یقینا تج زونا صدارر کنی سی تاسو داو ما دا غیمان کنتم تاملون چی تاسو کلو پا دنیا کی ان المتقین بیشک متقیان پرہیزگاران فی جناتن پجنتن کی وی و نائمین پنعمتن کی وی فاکین لذت اخذن کی وی بما پنعمتن بانی آتاهم ربهم چی ورکڑی وی دی طرف درئی یا وربکی دی طرف درئی ووقاهم ربهم آبت بکی دی طرف درئی عذاب الجحیم دا عذاب جہنم ناو او دوی کلون غری واشربو انسکئی حنی ان پریمالاو یعنی ان مبارکی سی بیما کنتم تاملون پس آب دائیں چی تاسو کولاو متقینا تکیا کون کی بین علا سرن پا کرسو باننی مذبوبت ان سفا سفاو وزوجناهم او یو زیبکی او یو زیبکم غری سنا بخور نوین خوری غٹو سرکوالاو والذین آکسان آمنوا چه مومنان دی واتبعتهم او تابیشو دا غی ذریتهم اولاد دی بی ایمان ان پا ایمان کے الحقنا بهم یوزیبکم گدی سرا ذریتهم اولاد دی وما علتناهم او کم بنکم گدی لرا دیپ لرا نلرا من عملهم دا عمل ددینا ددرجو ددینا من شین زربرا کل عمری انا دیو سرے بی ما پا بانے کسبا چکڑی رہین گانا دے وامددنا ہم او زیاد پا مکمگ دی لرا او زیاد پا کمگ دی لرا یا ورب کمگ دی لرا نفاقیت ان میں ولہمنا خواقی میں مداغنات یشتہون چی غواری دی چیزر غواری دی یتنازو نفیہا یتنازونا جنگئی بدئی پیا پری جنت گئی کاسن کاسے لالا غون نوئی بدا خبران پیا پری کیونا تا اسیم و نرخبگان خبران کاسے و پکی جنگئی یتنازونا جنگئی بدئی پیا پری جنت کی کاسن کاسے چتا وادیوی پاہے کیسے ٹنگ اٹھوں گئی لوکی مجمی آخوا دیخوا گوزے کٹنگ اٹنگ پکی نوی نو لکتات پس ہو آو کلال سے دیکھ ترناس پی ہو پا کبگیر بانی آوری جرا چاہی نو لکتات پس آو دیکھتا کبگیر ہو یا کرنگ تی نو باسی دا دا کرنگ کرنگا دا چی پکی نی نو خوان نکی جنت کی بندہ ٹنگ اٹنگ مجمی آخوا دیخوا لکا را را کوالا لکا آخوا لارو دیخوا لارو رو را لکا جنگئی بدئی پیا پری جن کے کاسن کاسے لالا کون پی ہا نئی بنا خبر پری کے دل تک ہو یو بل پہ مجمو بانی الی بیا یو پوری جبانی جنگ کی ہل تب دانی لالا کون پی ہا نئی بنا خبر پری جن کے ولا تحسیم اور افغان خبر آؤ اللہ نے ٹول مومنان مسلمانان جنت تبوزی او د داخل خلق لري الله ټول د سیل می جنت ته بوزي ټول لري الله مؤمنان کی موحدین کی د سیل می یاد لري داخل نه دا ټول خلق لري الله موحدین کی او جنت ته لري زمو په دعا د نور وس مونږ نه سی بیا د الله هر چا سره مامه نه دنو جنابت بچا کی الله ته هدایت کوي یا و یتوفو علیهم او گردی با پدئی باننی غلمانن علکان لهم دی لراؤ کانان توے کنے دی لعلوم مکنون ملغلری دی مکنون صدف سے بنکلی سے پسی پوکی دا خدمت تبا علکانوی معشومان دی اٹھولو کے اکثر دا خدمت سے کئی نا معشومانوی بکی داولی معشومان دا پا منڈا کی تیز بھی خدمت کی تیز بھی لوی سڑی تا چیوے علکا لگے اوبر آواخلا نو دے تیرا زیر پاسی نا اول خود دے درو نی پاسی دے نیسی او چی پاسی نو سا سومانی با باسی داسی او بیا و پاسی گی پا مزا مزا او بیا چی پا پولو خیجی کلا پا که بیا درز مکلی خپایو خویگی کلا تینا پینو گرزی گرانگا کرونگی او ماشوم نشتی علک دو کام او براونا دے پا شک لاشی بیا چی تگوری آگا بیا تلی بیا تروڑی دی ماشومان دا منو کی تیزی نو خدمت تا پاربا علکان وی ماشومان وینتوف والیم او گرزی با پا دیبانی غلمانون علکان خادمان لهم دی لران دی جنتیانو لران کان نام تو بیکنی دی لولو مکنون ملغدری دی سلام شوی بند کری شوی پسی پوکی او خان مکی صفا سوتر بی دانا چی دی دنیا آگا بی سخا پا سخا بی پوز ایلا بی دلی بی سخا مخ سخا تنده سخا لسون سخا چی وطه او برا والا نچی جام که او برا اولی نو اللہ چی پکی ڈوب کری بی او خوالی ملی خیری میری طولی پاہی کلاری چی اب یا سریس کلی چی تا نا صفا سوترا کان نام تو بی کنی دی لولو مکنون ملغلر دی صدام شای بن کری شای پسی پوکی واقمل بازو ملا بازی یتساءلون او جنتیان بیو بل سر بیا خبریم کئی واقمل بازو ماما خامق پسی بازی جنتیان علا بازی البازو جنتیان باندی یتساءلون تفوت پا کئی دیو بناو قالو آئی بجنتیان انا کننا قبلو فی اہلنا مصفقین قالو آئی بجنتیان انا کننا یکننگا قبلو پا خواب دنیا کے فی اہلنا پازنگا کی مصفقین یعنی دن کی لری ورزینا فمن اللہ علینا فسیسانو کو اللہ پم باندی ووقانا عذاب السموم او بچی کنگا دا عذاب دور گرمنا اللہ ربان احسانو کو دا جہنم نیبت کو خمگا سکو دنیا کم یو کار کرو شرک منو کرے انا کننا من قبل ندروح انا کننا یقینن امگا من قبل پخواہ ندروح شمگا رحمدت کولو اللہ لرا مونگا چغیوالی اللہ تا اللہ شرا مددا اللہ شرا مددا یو کالی پنپیر کی دا ویلے سو دا یا تنا بدرے پاگارا خلق ناسو دا زیدی یو باباو پکے سابیر نمی وغدا سے پشالار سملا سو ساتیو خطا دا یا تنا شیستے بھی انا کننا من قبل ندروح یقین نمگا پا خواب دنیا کمگا چغوالی اللہ تاو انہو هو البر الرحیم یقین انداللہ دینے خاون دنے کہے و مہربان احسان کون کے مہربان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس پسار انشاءاللہ فل ٹیم بانی پو کم 5 بجے